Yine uğruyor başıma, gitmiyor hoşuma. Dengesiz halim içimi yıpratıyor. Yüzüne güldüğüme bakma, seviyor sevemiyor bilemiyor. Korkuyor kalbim, yarını kestiremem lütfen. Kusuruma bakma, nasıl da zor bulduk. Hani bize kaybolduk. Önümüzde yollar vardı, üstümüzde nazarlar. Öylece dokunma git, dağıttın hayatıma. Alıştım yeni yaşantıma. Kusura bakma. Nasıl da zor bulduk, hani bize kaybolduk. Önümüzde yollar vardı, üstümüzde nazarlar. Öylece dokunma git, dağıttın hayatıma. Alıştım yeni yaşantıma. Sevmekle sana bir zarar, verdiysem bilmeden eğer. Bana bir ömür yeter, kusura bakma. Öylece dokunma git, dağıttın hayatıma. Alıştım yeni yaşantıma. Kusura bakma. Öylece dokunma git, dağıttın hayatıma. Alıştım yeni yaşantıma. Sevmekle sana bir zarar verdiysen bilmeden eğer. Bana bir ömür yeter, kusura bakma.